الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يصير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم أربعا نکیږي او سره ماهر په قران کې سو پورې چې پیژنې سلور اصول اول تعریف د قران او اسماء د قران حکمت د نزول د قران او آداب د قران کاربعین په شان سلور نور اصول تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين مثل أربعين فشان سلور نور أصوله تمعنى لغوي للغة عربي ومعنى شرعي استلاحي وأسباب النزول او ناسخ او منسوخ لأربعین دا دا سلور و مقصدونو دا پارا چه قرآن کی بیانیگی مقاصد اربعا سلور مقاصد مقصد دا توحید مقصد دا رسالت او صداقت دا کتاب او اثبات دا قیامت پدې سره به تایید کیږي پدې سره دا مقاصد دي به اربعین په سلور قسمه دلیلونو سره دا مقاصد چې ثابت کیږي نو په سلورو دلیلونو سره دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او حل مشپغم داو چې وایو ایدها به اربعین د دې سلور مقاصد او تایید به قران کوي او سلور توابع سره چې هغه د دې خوادم دي تابع دي الجهاد والانفاق والتنظیم والآداب اوم داو چی فی اربعین دا کمزه دکیگی او کمزه بیانیگی پسلو رویسو دا قرآن کی چاولی سوا سوره نعام پوری دویمی سوا سوره کهف پوری او دریمی سوا تسورت سبا پوری او سلو رمی سوا سوره سبان تراخره پوری پدی سلو رویسو کی نفاتم اربع کی وئی چلی رد بها سمطلب و دین کے رد باطل شتا رد ہر باطل کوی و دین کے رد باطل شتا اگر کڑیر خلق انکار کئی چنا رد بنکے پہ قرآن کڑے وئی لیرد بها اربعتن اربعن چردو کی پسلورو فرق باطلو قرآن چرد کین پسلورو فرق باطلو مشرکین یہود نصارا او منافقین اصلور جماعتنا و فرق باطلا تو قرآن کریم در رد هدف ده ده خاص کلی ده مشرکینو بانده امرد کی پخپل حیثیت سرا یهودو بانده پخپل حیثیت سرا پنسوارا پخپل حیثیت سرا در یو خپل حیثیت ته او درت طریقه ده منافقین باندې په خپل حیثیت سره نګور رد چې د مشرکین کوي نو کله په طریقې د شکوې سره اده شوبه سره چې ګور دي دا کار کوي فکر نه کوي سوچ نه کوي الله نه نه یریږي سوره بقره کې ویلو 165 چې و دلایل یې ذکر کړل وحدانیت باندې اخر کې وی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا تو ګور داسې خلقم دنیا کې شته چغی الله له شریکان ګوري تو ګور او تا درځ پاوی باندې چډیر بد کوي ډیر ناروا کوي چله له شریکان ګوري څنګه غي خدا نوې چې کنه زموږ د عام د خدای په شانتی دي چا څنګه کارونه کوي ندی ماسه کی دا غواغي چری ندی ویل نور پسې وایي چې یحبونهم کحب الله نظرانه شکرانه زکات نور کوي او نظرانه ور کوي شکرانه ور کوي د خدای حق باندې هیڅ پروا نشتا او د دې پاره ډېر سخت پابند کوي محبت یو سره دی قسم چې الله سره پکارو دا مطلب دی خدای توپ سره نیول سمانا چې ته غیر الله سره دومره محبت کې ساتي چې خدای هغه محبت دې په ختم کو یا دومره ته نه یاره کوي چې کوم ځنو کې نو خیر دی او کتل دی و نو له زیارت له نو غرکېږي باندې دومره یریږي ها دا مطلب دی یتخذو معنا او قران چې یحبونهم کحب الله دا برازی بیا شعرا کې تفصیل سره سورۃ انعام دو اجتماعات کې د قیامت حالیه بیانې چې دی ډېر بد حال یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الله وی چر جمعکما نو بهم دي مشرکان ته دیر کار د دې سره دی قیامت کې چې کوم دې دي شریکان زما چې تاسو په خیال کیو ونه تاسو په خیال ثم لم تكن فتنتهم بیا د دې جواب ته فتنه وي بس چې دنیا کې هم فتنه واو دلته هم فتنه ده سوره ابراهيم کې هم دویشتمو رب رسول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا قیامت کې با یو بل سره مخامخ شي کشران مشران عابدین معبودین عابدین ته ضعفا ویلی دي چې دې جزانو ذهن کار نکونو ضعفا دي ته وی خان نو په اغي پسې شي وخا ریبا خپلو مشرانو سردارانو ته وی چې نا کنا لکم تبعن موږ دنیا کې تاسو پسیو تاسو خادمانو خدمتونه هم کړی دي فهلن تم تاسو زمونږ نسل ورکول شي ریبا وی چې نا موږ خپل به کې مبتلا یو نو جګړې مشرکانو د خپل خدایانو سره په قیامت کې دا لوی باب دی تقریبا هر صورت کې با د دې ذکر راځي دغه سي سوره يونس کې امويت اشتم کې ايوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم راجم وي کولاوي نو بو اي مشرکان او تا چودريګه فزما نن تاسو سره حساب کتاب دي پوره حساب کتاب دي حسبه بل پیش کیږي دغه قیامت کی ښا مکانکم انتم و شرکاکم دریږي تاسو او استاد او معبودان ندی میان کې مکالمی دي او جګړي دغه سورۃ نحل کې اموي 86 کې شپږتیا کې وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا چې دا مشرکان قیامت کې خپل خدایان وین دي خو لیدل نه وو په غیب ایمان راوړو نو به ویني نو وی چې رب زمونږه هاولای شرکاءون الذین کنا ندعو من دونک دا دي زمونږه شرکا چې مونږ ته تاواز نکو چې الله مدد امون بدی ته ماز کو چې غوث العظم یا غوث العظم پته نه پوي زه نو دا وازونه ام کړیو دي ته نو قال قویل یم القوله انکم لکاذبون عام شران بنې کانی اوی بو ته دروغ جنو موسی خبر یو تاسو لا سوکې مونږ دنیا کې ځان ساتو د شرک نه نو تاسو زمونږ نه میلې او درگاونه جوړ کړو انکم لکاذبون سخت دروغ جنې تاسو وګوره دا حال له سورې سبا کېم یو دیرشم 31 کې ذریشتما سورہ سبا کی ہوئی ولو ترا ډیر ناشنا کار دی ارجا ته وی کدا حال دی ولې دی ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم ذی بودرول شی د خپل افسرا یعنی د فیصلې ده یرجع بعضهم الى بعض القول یو بل ته جوابونه کوي چتا سو ګمرا کړیو هغه وای مونږ سره خبر یو یارجع بعضو الى بعض القول یقول الذين استضعفوا دغه کشران دي للذين استكبروا دغه مشران دي سبوي لولا انتم لكنا مؤمنين یار که تاسو دنیا کې نه وای کنه تاسو تساجتو موږ به پاک ساک مؤمنانو تاسو گمراه کړو نو سورې سوافات کې اموي 123 کې یوصل د رښتم ټول د حال لخوا د قیامت چلا به حکم کې ملائکو ته احشر الذين ظلموا وازواجهم راجمه کې د ظالمانو وازواجهم او د دې مرګري او د دې عقیدت مند او د دې خزي او ټول ازواج کې ټول رااله هم کانو یعبدون من دون الله هغه معبودان ټول را جمع کړو فهذوهم الى صراط الجحيم دې د جنت ته پوسل کې د خلقونه چیرې را جنت ته کومه ارته لیدا تدا خطو گورا چه دا سویم نمبر گلے دا 24 دک دیو دا جنت تا پوس کری خواد اللہ رب العزت باوی چه فهدوم الى صراط الجحیم جہنم تا لارسمک ہے تدین اخو جنت پا دنیا کی پاتش کنا دی خو ځان له جنت جوړ کړو په دنیا کې ته نه پاتې شو. لوی جګړې دا د مشرکانو قرآن په دلته ذکرت کوي دا د دې د خیر لپاره د دې د مصلحت لپاره چې نن ځان بچ کیه سوچو کی ځکه وته بیانې ښا. ادویم فرق فرقه باطله يهود غریبان ځان له بل شان ترت کوي غریزان له کارونه عملونه هغه سو خلق گمراه کول دا غریزه برانچو ها دې کې برانچو نه دي کنه د يهودو په کې دا برانچو چې به خلق گمراه کول. سورۃ النساء کی وہی 51 یو پانزوس کے الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اللہ وی راشب القسم خلق ذات خیمہ استا خیال لے آگسانو تا چغیل ورکلشوی دے برخان دے کتاب دا اللہ تورات والا خلق دے اسی ذکری دی نصیبا ولی سچل کئی یؤمنون بالجبت والطاغوت کالا جادو گور آغی پا اللہ یقین نشتا آغی یقین پیدا شوی دے پس حراو پا جادو کوڑ ایمان تاری کئی دا کار ام مال پیدا کئی ام خلق گمراہ کئی خوا یؤمنون بالجبت والطاغوت دا خلقم نپوئی گی چدا شرک دیں جبت و طاغوت پا دین کے کم زیدی کوئی ناکا نا دی ایڈیر خیال ساتی اوہو چی دی کم قدرو کی داغی کم امیل مستیاوالور کی مکلفا چدا دیر دلر زین راغل دیں د کربو غ شریف نراغله دي نو هغه بیا چته دا زې پریزي او دا زې یری دا غو د خلی نه غ خوان نزي چې دې کوم قدر او عزت کی ولي قران وی ويقولون للذین کفروا او دی وای د کافرانو مشرکانو په حق کې ها اولای اهدا من الذين امنوا سبيلا واذا در خلق له ذي ارسمني تعيذنا مني سختنا مني دمنا مني ارسمني ذا در خلق له هذا مؤمنان چې ځان ته ویږي خو یې سن مني هغه تبات ګوري ښا هغه نو چيوم الملول شي کنه او هغه کم قدر او عزتو کی کنه او کرایله ورکه د دواړو غاړو ناغ بیا ډیر د وخت راځي څومره لوی چلی جوړ کړي د خلکو گمراه کولو ته دا ډیر خلق دی ها په دې خلق ځان تراړول دي چې متاثر شي هروی دومره قدر هم په خپل کور کې نو لیدل لکه څومره قدر یو ډله وراله او چې زمونږ به کم تبه تسلی وکړه او زمونږ به کوم شکریا ادا کړ ازمونږ به کوم اکرام وک نو دا عزت او هو هو یلکه وای دا عزت خو پیغمبرانو چانو کړي ته صحابه کرامو چانو کړي خدا وی دی نور څه چل جوړ کړي ها دا يهودو میراث دی ها سوره مائده کې وی 64 داغي عقیده خي داغي نظریه خي ښا چې دا الله په حق کې داغي کوم خیالو ګوردا اصول لې چې کله پیغمبر راغلی او قوم ته او بیان کړی دی او غي نه منلې الله رب العزت پاغي باندې راشن کم کړي راشن وګي شوی دی دا هم د الله شان دی کنه ویلو وما ارسلنا من قبلك من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء وما ارسلنا من قبلك في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لا سو مطلب چې غین کار کړل نو الله یې ما په باسا او ذرا را واستري نو په يهودو مراله نو په الله باندې اعتراض کوي وقالت اليهود يد الله مغلوله او يهوديانو چوګي شو تګي شو غریبانان شو نو لاس د الله تعالی لشوي بس سنرا کوي لاس د الله تعالی لشوي یعنی بخیل نسبت د بخل او تکړه اوسره بنی اسرائیل کی براش الله عزی کی ویلی چې لعنت بما قالو لعنو بما قالو د دې خپل خبرې په وجه باندې ملعون شو بل یذاه مبسوط وطان الله لاستو تړلی شي هغه دواړه کولاو دي او تشابهات دي دوی سوره مائده کې بیا ورپسې اته شپېتم دا غسلور شپېتمو نو اټا سټ کې الله پیغمبر ته وی چې رد پیوکا او کنا رد با پا باطل کئے کنا خوا سنگ رد با کئے قل یا اہل کتاب لستم علا شین و آیا اہل کتاب چستا سدا دین حس دین ندے بی دین ہے بی مذہب خلق ہے لستم علا شین عرصی والا ختم کرو ذاک مونگتے ہوئی نو ننا حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم دا خلق يذيج چاسر آسماني كتاب ني اجزان كتابونا وسر ديري كشف المحجوب غط غط نون اي خا وقرآن الله كتاب وسر ني ناغيتوي چلستم على شين چل الله كتاب پاكني نادني تا سواسی پا رنده خرا سواره خواه علا ناقت العمیاء مپسیرین وی اگه رنده او خواه یادی مونگا رنده خرا یادی زکا مونگ سر خوخان نشتا کن خواه لستو مالا شد استاسو دا دین دی بیار پسی وی دا صورت که 73 دری اویا که قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ويوتج أهل الكتاب دين الله پورا کړی دی نو زیاته پکې مکه وې زیاته مکه په دین کې کنا عرسنا میلادنا پکې نشتا دا تاسو راويستو ختمنا او ماخامنا اجمی دا پکې نشتا او تاسو راوي استولې دي اته کوي په دین کې غیر الحق چې حق ندي حق واغی چې الله پیغمبر ویلي دا راځو پاغي يهودو باندې ښا نور به راځي خدای مثال رد په نسواراو دریم فرقه هم دغه سورۃ المائده 72 دغه آیات نمخ کې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فتوى دي توحید قران فتوا ها دي کې مهر تاجت نه مهر زده لقد كفر نوحاتوي رزي چلام داخل شي په قد باندې او قد داخل شي په ماضي باندې نو دین سوگن پیدا کی قسم نو اللہ حلفیه بیان کئی چی یقیناً کافران شوی دی چی سنا دی پا کفر کی سوک شکو کی دا سوک دی هغه کسان چې ویلی دی چې الله بل سوک نه دی دا عیسی علی السلام زوی د مریم تاغه وی الله ده دی وینا کافر و تموای او غیر مسلم و توای ویلی ولی تو ته غیر مسلم وای مونږ چې قران سویلی هغه بوای مونږ له نور سره ناراضی دا وروته دا سړی په خپل بیا مسلمان نه پاتې کی دومره سخت فتوی کړی دا چا کول شو دا قران چې نازل شو نو فتوی وکړه چې لقد کفر الذین تدین مخکیم دی سورته مائده کې ویلو ولسم کې لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم نو دو ځله او تاسو او سورته توبه هم هغه دواړه ذکر کړی دي کله یو ځای قران بیانې يهود نصارا عورت پکې سورته توبه کې درشم آیاتو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ویلو یهودیانو چې عزیر علیہ السلام د الله محبوب دی لکه د زی پشان متبنه وته ویلو نصارا او عیسایانو چې عیسی علیہ السلام د الله زی دی محبوب دی دواړه ذکر ورپسې 33 دریدې رشم کې بیا د دې نور اعمال ذکر کوي کاقذینم خرابې دي عملونه هم دریدې رشم کې وی یا ای الذین آمنو ایمان والو تاسو ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل مالونه د نخري چلونه جوړ کړی دتا الګ ندی ګوره کثیرن ډیر عالمان او ډیر پیران باطل پرس خوري مالونه د خلکو په باطل طریقې سره دا یو ظلم ویسدون عن سبیل الله اذ دین نه بل پلاړی تمره لوی ظلم کوي هم ته مال خوري او می ز دین نه پلکې دا قرآن رد دی پا دی بان نور رد سنگی پا باطل بان دفا خلق خبری چه خلقو زانتے و ساتے گوارے تبابا ام کی دریما پھر قوم منافقین داغی در رد طریقہ او ترتیب قرآن کے ہمیشہ پدې الفاظ وی چې ومن الناس هغه سوره بقره کې اتم آیات چراغلو ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین تش په جبا غلې نه مسلمانې چې تصدیق وسره نه کنه یخادعون الله والذین آمنوا والتبع تفصیل راضی سیو کار نه دی دیخا ډیر کارونه ومن الناس دغه سوره حج کې عمر اغلو یو له سمایاتو ومن الناس من یعبد الله علی حرف بعض خلق چې د الله عبادت کوي خو پسنګ باندې علی حرف مین تن راضی په غاړه ولړ دی کس کش کلب کیږي نو په شک باندې عبادت کی نه منافقانو کار دی کنه ز شک هغه خو نه دیني او نه عملی هیڅ نه کنه دغه سه الفاظ سورې عنکبوت کې عمر اغلی ول سمات کې ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قول دعوی کئی چمونگا ایمان راوڑا دے مونگا ایمان راوڑا دے پوچھے امتحان راشی عرصو پریدی پڑا گا یا لفتنة الناس كعذاب الله هذه تشبيه تفصيل بالترازي چې خلق او غص ضرر ایذا څنګه د الله د عذاب په شان تي غني هغه سره برابرې او پوره تفصيل د منافقانو اسره توبه کې دی چدا ته د ارشم آیات نه شروع کیږي تر پوره سلم آیات پورې او یا آیاتونه صرف د منافقانو په بحث باندې لګولي د قران رد کوي په سلورو فرقو باطلو مشرکین یهود نصارا او منافقین کا اربعین نهم اربع داو چې څنګه چې په سلورو نورو باطل سيزونو باندې رات کې غسدي الاشراك الاربعه سلور قسمه شرک اعتقادی فی العلم فی الدعاء فی العبادت فی التصرف چا اللہ سران شرک کلیو پا علم کیم چاو لیا پوئی گی ارسانا خبر دی پیرانم پوئی گی اس کو ترقیو شوا پیرانم پوئی گی پیرانم پوئی گی یو شید آو خلق تعالوی کنا دا شرک فی العلمی کنا او فی الدعا غیر اللہ تعوازونا کاغا دعا دا عبادتی و کاغا دعا دا سوالی و دی قسمون دی او فی العبادتم بندگی دا غیر اللہ کی سجدی و تکی روکو کی توافن تکی او فی التصرف لانیوی صاحب تصرف دیکھو رکھا زانت ساتا نسلور قسم شرک اعتقادی قرآن دیر پا تفصیل سر بیان کرده دی من خوباسی دو مثال پا تور چه شرک فی العلم سنگ رد کئی ناول کی اگورا سور بقرہ دری دیرشم چه اللہ آدم علیہ السلام تا نمون اخو راغی نمخ کے ملائک ہوئی چه اتا جعلو فیا من یفسدو فیا ویس فی قدیمان یا اللہ تبزمکا کے بیا روانکاری پیدا کئے وینی بتو یہ پسادو نبکی کنا اللہ رب العزت جواب کی ہوئی چنی اعلمو ما لا تعلمون ابر اسلک ہوئی زب ہوئی گم تاسو نب ہوئی گئے نا دری درشم کی ہوئی قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض فاعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون متى استنوئني لما لا تعلمون معنى اوکڑکنا ما لا تعلمون سدی غیب السماوات والارض وما تبدون وما كنتم تكتمون. ارستو اغی پخپل بیاوی ملائک کنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يلام نپوی شرک فی العلم شو تغزی د سوره لقمان مشهور آیاتو 34 چله بکې پنځم غیبات را جمع کړیو هغه د غیباتو کلی اقسام ان الله عند علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عنده حصر كره علم طول الله سره دي بل جزر نشتا. سورة رات کی مویلیو اتم آیاتو اللہ یعلم ما تحمل کل انسان ما فی الارحام وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شین عندو مقدار طولی اجم اکلی چی دا اللہ سردی بل چاہتا دا غیب علم نشتا. او مشهور آیت ده سورة نملو 65 چه طولی پاکی راج مکلو چه گوری خلقو اچھا سر علم نیشتا تاز پاکی لیا پیریان میریان یاد آئے 65 ده سورة نمل قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کپا اسمانونو کی سوک دی کپا زمو کی سوک دی نپوئی گی پا غیب باننے الغیب د غیب په یو ذره ذره نه پويږي بغیر د الله نه. نو کله قران داسې عام کلیات بیانې اکل د یو یو تن نفی کوي چوای چې زه په غیب نه پويږم. سورته انعام کې 50 آیات کی ویلو پیغمبر حالو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب هو یوتا تا باندې شک دی ها چې د ترس معلوم دی خو مونږ تنوینو وسم د خلق د عقیده ښا چانه له خوشي او په نظر کې مقدس کار شي نو یې ګوره د تدار سه علم دیخوا تاوی بیلا خبر را چیده منتنوی خوا ولا اعلم الغیب دادا لا اقول مخی ترشیو عندی خزائن اللہ اغیق پا غیبان دی عطب دیخوا. سورة عراب کے مشہور آیات 188 التہنا فکڑیو دا پیغمبرنا صراحتن. سورة عراب 188 یو ساتا تیا کی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کو زپ غیب پوئی دے ما بزان لڈیر فیدی را جمع کڑیوی وما مسنی السوء اما تا بچر تکلیفم نو رسیدلی ولی خبر باوم کنا چی دی دے باندی حملہ ندا پکار ادی دے تطلو ندی پکار اداکار شورو کول ندی پکار ما مسنی السوء اسمر تکلیفات و تو رسید ندی خبر دا غیب دا حالنا جو اللہ پوئی سورة توبہ کی وئی یو سلیو کی چې د غیب حال پریدا مدینه کې وصله خلق ګرځي را ګرځي سلام کلام پیغمبر پی جنینا په صفات د منافقت سره اسی خو پی جنې چې پلانې زیاده او په صفات د منافقت سره نه پی جنې کنه یو سلیو کی وی ومن اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم مدینه کې خلق دې او په منافقت باندې سم ایمان راوړ مردو علی النفاق لا تعلمهم ته نه پیژنې خی ویني راوي نه پیژندل سمانا په دې معنا چې دې منافقان دی او کنه دي دې نه پیژنې لا تعلمهم نحن نعلمهم الله یزيد ير خپي جنوها نفی دا غیر نہ کئی اس بات جان لے کئی سورۃ المائدہ کی دا قیامت حال دا طول انبیاء ذکر کرے دے یوصلنا ہم دا سورۃ المائدہ چې دا طول پیغمبران نبا اللہ قیامت کی تپوسو کی طول بوئی مونگ نپوئیگو یوما یجمع اللہ الرسول فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ یاد کا عورت چراجمہ بکی اللہ ٹول پیغمبران ابوائی چتاس اللہ قومنو سے جواب در کڑے ہو خبر ایمان لیوہ کنا اللہ تخیر علم دے چسا جواب ور کڑے خدا دا غیظ دور لے دا پاروائی خوا غیظ ہوئی قالو لا علم لنا اغیبو یا اللہ منتج اس علم نشتا لالنا فی الجنس تے لا علم لنا منگا نیو خبر دیس نیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے کنا رسول طولوی دی جمع اور طولو دا جواب دی اور تفصیل بے بیا پا زیر آزی چریر خلق پا کن اکتا چینی کئی چنانا ندا دی مانا دا ندا بیغم شاہ معنی مونتا معلوم دا ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا یا اللہ مونتا علم نشتا دی انکا انتا علام الغیوب تا دا غیبو تپوسکو او دا غیبو پا حال باندی تپوئیگی مونگنا دا غیبو تپوسکو ولی چه انبیاء سو پر جواندیو پا قومنو کنا حال بواتووی وکنتو علیم شهیدا ما دمتو فیهم اب اوویمو عیسیٰ علیہ السلام فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب آلی او یا اللہ چیز دی واغستم دی دنیا نا یا پا موت سرا یا بغیر دی موت نا نبیانیم خبرو فما با ان دی امت اعمال نپیش کی گی حدیثی ام پا کیزان جوڑ کڑے دیخوا اعمال پا اللہ پیش کی گی دیوی دا پیغمبر پیش کی گی مازا ہو جی نفی دے علم دامان دا هر مسئلہ که علم دے که دعا دا قرآن پا مختلفو رنگونو کی پیش کری دا لگا دا چی مونگا ذکر کرل ندی که ام کل اللہ زانتا علم ثابتینو دا غیر نئے نفی کینو کل خاص خاص انو کل عام عام کنا دغه سي مسله د دعا هم ده دعا کله الله رب العزت ځان له ثابتي چې خلکو زمانه غواړي ما ته आवाज وکې زمانه سوال وکې کله زبلنا نفقي چې زبلنا سوال مکوې بل ته आवाज مکوې کله امر کوي پیغمبرانو ته الله چه زمان او غواره ما را مدد که نو ده پتیرو تردونو سر ذکر کرده دویم رد شرک فی الدعا او داغی اول حیثیت او قسم اثبات اللہ لرا چه لایق ده بلنی سوک ده اللہ ده دکه سوره بقره کی 187 یو سلواتیا کی دروجی مسئلہ شروع وا شهر رمضان الذی دخل شوق پیدا شو چې دا هډیره د ثواب نومیاش ده مونږ په دې کې دا ذکر کوو سوالونه کوو خو چې څنګه سوال وکړو الله او فیزا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان کدی تپوس کوي چې په جهر سره وایو یا الله انا هو ته وای چې نا نا نا نا زني زديما ز اورما نو ما ته په دما دما आवाज کوي زي قبلوم کنه ها او اذا دعان چې ما ته سو کواز کوي زي قبلوم سوره رات کې ویلو سوار لسم کې لهو دعوت الحق حق د بلنې د چا دی خاص د الله دی د بل چا بلنې شرک دی او د الله بلنې حق دی توحید دی او الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ستي غواړي ته چې بنده ته ولاړې او بیا مړ ته ولاړې ستي غواړي لا يستجيب اغاجز صحابر دستانه الا کباسد کفیل الماء لیبلغ فاو ستا خو ایدا سی مثال دی لکه چې کوئی په واړه ناشته اسد سرشته نه او بوته د دواله لاسو د کړي دی چرانشه بانګ ویلې او براشه زما د خلی تراشه نه را بشي دا مثال دی په اړه الله پېښ چکه ته ټول عمر ناشته خو دې نشی راتلې او بو کې سړي وګونه نشته سترګې نشته خپې نشته لاسونه نشته نو دغه سه حال استاد دې معبود دې دا مثال ذکر کړو حامی مؤمن کې مونږ ویلو شپې ته آیاتو 60 نمبر وقال ربکم ادعونی ویلی دستا سوربو چه ما نگواره دمان سوال کوئے ما ترا مدد شووائے استجب لکم زبستا سو قبول تیا کوم کنا ہوی دا جتا سو او رئی چه دا نور آوازو نکیگی غیر اللہ تا آوازو نکیگی نو دا دی سنگ حال لے وین اللذین استکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين دي خو بسيده جهنم تزي اوي غزان له جهنم وغاټ غير الله تعاذنا نو دا يو حيثيتو چلا دپاره اثبات کله د انبياو د طرف نه اجتماعي دليل الله ذکر کوي په دعا باندې چې आवाज الله ته د انبیا او سورته انبیا کې راغلی او نوی نوې آیات کې د انبیا او واقعات ذکر کړ نو اخر کې خلاصه بیانې انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا فکانوا لنا خاشعين دا پیغمبران چې ذکر شو ټول دی بډیر تلوار کولا پکارونو د نیکو کې ډیر تلوار یسارعون فی الخیرات هغه دا چې مونږ ته وازونه کول په یره یره او په مینا مینا رغبا ورهبا دا دعا ادب ذکر نه وکانو لنا خاشعين الله یې زمونږ نه یری د غوړې بل چانه نه زمونگ نیاری دو زکی مونگ تاواز کو انبیاؤ با بلن دا اللہ کولا بیا دی یو یو پیغمبر حال قرآن بیانی دی یو یو چاگبان سخت راغلی دن اللہ تے فریاد کرے آدم علیہ السلام گورا سورہ عرب کی 23 آیات مشہور جل رب العزت و توي چې مانو یې منی کړی علم انها کوم ان تلکوم الشجرتی چې دیونه خوراک مکوې ناوی سوالو کو ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دبل چانم پکې نشتا دا ول پیغمبر دې په دنیا کې خلق امور او پلار دې دې امور او پلار نه عاق دي ښا هغه الله تعالی آواز کوي او دې غیر الله تعالی آواز نه کوي. سورت ابراهیم کې ابراهیم علیہ السلام دعا 41 یو سلویخ کې رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیو یو پیغمبر سورة انبیاء کی 87 کی دیونس علیہ السلام دعا وا سختی پی راغلی را کنا تیاروک پروت فنا دا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پل عجزی بیانی چلا کمزور ایما سشتینا دا سید موسیٰ علیہ السلام دعا و سورۃ طہٰ کی 26 آیاتو چلا وتا زمواری او الکړه چې اذهب الى فرعون انه طغى لارشا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي ډېر دعاګانې کړې ښه ډېر دعاګانې کړې او الله ور اخر کې جواب ورکړې چې قبول شوي قال قد اوتیت سؤلك يا موسى سؤال قبول شو زکریا علیہ السلام سورۃ انبیاء کې وی او کم نبی کې نواسی کې دا اولاد لپاره سوال کوي رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اربا ما یواز مپری دی پر سر ایوب علیہ السلام دی 83 کې پر ایوب اذنا ذا ربه انی مسنی الذر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له چې سوال وکړ الله یې ما قبول وکړ څومره سخته پیناغلی و بیماری کې پروت ته وګدا بیماری دا پوښتته سوال نه کړې بل چانه نه دی غوښتي انې فریاد کړې او چې کله الله ته وی نو سوال قبول شو فدا د دعا یو حیثیت او مقام دی چې کله الله رب العزت حکم کوي چې ماته आवाज کوي نو کله د پیغمبرانو طرف نه چوګو راغي ما ته आवाज کړې دي زمانه سوال کړې دي کټولو ک یو یو نظم مقام دې نفي د غیر نه نفي چې بل چا نه مغواړې بل چا ته आवाज مکوې نفي د غیر نه. سورۃ یونس اخر کې راغلی وو 106 یو سل شپږ ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مکوا وازنه مکوا بغیر الله نه هغه چاته چې سو سره نشته نو نتاله فائدہ در کول شي نه نقصان کته وی چیرې زما پک کار کیږي نو الله وی فین فعلتا فینک ازم من الظالمین دان سره ظلم کوي نو سورۃ شعراء کې هم اخر کې ویلو 212 اخریه فلا تدعوا مع الله إلهًا آخر فتكونا من المعذبين مرا بلا الله سره مددگار بل یوازې الله کافی دی کنه ولې دې کې سګوناشته دې زردا ته پوزو کې خا چې دې کې څه چل کې مونږ وې کنه چې لوی ځوان نه الله وي فتكونا من المعذبين جهنم تبزینو نور چل وتا ته معلومی سوره قصص اخری آیاتو 87 هغه ختم شوه سوره قصص ولا تدعوا مع الله الهًا آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه بیا وچا تا आवाज کئ چې فناش دا خو یو ذات د الله دی چې باقی دریم دی رد شرک فی العبادت رد شرک فی العبادت دی که هم دغه سی اقسام دی کله الله امر کوي په خپل عبادت سره چې زما بندگی کوي زما عبادت کوي ما تعجزی کوي واقعات د انبیاء او چراغلی کوم سوراتونو کې لکه سورت اعراف شو نداغی او کم شپیت کې شروع کیږي د نوح علی السلام لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره امر د الله طرفنا الله بندگی کوي سوره هود کې هم پینځشتمه آیات ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله دغزی ورپسې په دغه سورت کې 58 هود علی السلام خپل قوم ته فلا عادن خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ورپسې 61 سوره هود کې ویلا سمودا خام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ورپسې 84 کې د شعیب علی السلام ویلا مدین خام شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ټول انبیاء او دعوت ورکړیو مخلوق ته چې د الله بندگی کوي الله یو غنه نو دویم قسم دی نفی د غیر نه چې عبادت د الله او د بل نه نفی چې د بل چا مکوي او هغه چې دا سوق دی سورہ نحل کے 36 آیاتو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ په هر امت کې می پیغمبر لېګلو اوم په دې دین باندې چې نه اعبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ الله عبادت کوي د طاغوت نه ځان بچ کئ طاغوت سوی کل ما عبد من دون الله چې بغیر د الله نه دار چا عبادت کئ نو بس هغه طاغوت ته د ځواړه خبرې ښا نو عقیده برابر شو الله عبادت شو د غیر الله نه ځان بچ شو معروف او منکر کله داسې بیانې سورہ بنی اسرائیل کې امیلو هغه پسېو 23 کې فقد ربك الا تعبدوا الا اياه نا دنیا قاضی خو نه دی فیصله کړی دا الله فیصله کړی دا چې الله تعبدو دبل چا عبادت مکوې الا یا مگر صرف د الله نو نور نه ځان بچکه. سورې مریم کې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته لګیا دی 42 آیاتو سورې مریم کې هم د خبرو تکی ډیر په وضاحت سره او ډیر په ادب سره چې یا بتیم یا بابا جی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولي بندگی کې دا غچا شنو اوري نويني ان تعالی صدر کول شي د ذات خلق عبادت کې لا يسمع ولا يبصر ولا لا لا لا لا لا ګان اس پکې نشته ده دار څوک چې دې د الله نه سیوا سورہ بقرہ کی ہوئی 133 کی چې انبیاء په دې وصیت کړو خپل زامنو ته خپل اولاد ته چې ګوره د غیر الله د عبادت نه ځان بچ کئ دا اصل وصیت ته کنه د مال وصیت نو د دین وصیت سورہ بقرہ 133 یو سل درې درشم چلانا بولی ازت ویتا سو حاضر ہوئے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی دیو ازامنو تا چیزا ما پا مخ کی خونشے کولے چیزا سو پوری جوان دے ما ازامان ارس تو بدا چاہے بادت کوئے دا غمو پیغمبرانو سر بل غم ور سر نو خواہ قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد مونږ خپل رب یې جندل دې کنا ستاره رب دې استاد مشرانو رب دې چې تاسو د چا بندګی کړې په دنیا کې مونږ به داغه عبادت کوو بس اله واحد و نحن له مسلمون دې باندې نغازی صورت یوسف کیم برایشی سلوی اختم کی یوسف علیہ السلام خپل مرگرو تدقا مسئلہ کی دکا ټول ملک پا شرک باندې مبتلا ہو بس یو وقت پا کی توحید نہ ہو یوسف علیہ السلام پا جیل کی خپل مرگرو توی چیا سواہی با اس سجنے اربام متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار ستاو دا گن خدایان خوخ دی دا یوم نه ده خوخه ما تعبدون من دون الله اسمان تاسو چې عبادت کوئ نو مسمای نشتا اسماشته ا مسمای نشتا د نومونو عبادت کوئ سمیتم وانتم واباوکم نغی مونږ خو ول نه دیخی نو تاسو ویخی استاسو مشرانو ویخی اغی مرنیو کنا اغی لنمونه ورتلو ډیر کلی نمونه ویخی دی چی دا دیوانه بابا دی روغ با پکی نونو او دا شلگزه بابا دی نه نمونه ویخی دا دا تاگانی دی او دا بر امام دے چیزا لحکم یاو اسلام آباد کے دے حل تیزان رسول دے مرکز تخا اصلا نجیب دا غپا کرسے کی نی روحانی بات شایی شورو کی بولا تخا دا ردی نمون دیخی دی ولا دا اللہ ندیخی غیلا دی ولا نیخی اللہ دا سی نمون اگدی چالا الا اسمان سميتم وانتم بابا. دا دویم مقامو نفذ غیرنا. دریم مقام دار چې کله الله امر کوي پیغمبرانو ته د خپل عبادت چې زما عبادت کوه غوري زما عبادت کوه زما انبیاو ته ویخه نمونګه هډي رستو یو. سورۃ طه کې 14 موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې موسی علیہ السلام ما خوخ کړې په خلقو کې د خلقو خبرې ممنا چې دې ساحر دې دې جادوګر دې ما خوخ کړې وان اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی امر دې فاقم الصلاة لذکری. سمازی او مستقبل خو نه دی کنه امر د وجوب د پار راضی خان. سوره هود چې ختمیږي اخیری آیاتو 123 هغه کې اصلور والا سوره هود داوی راجه مکړی دی ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله فاعبده امر دی پیغمبر ته فاعبده وتوکل علیه. دغه سی سورته مریم کې هم ورته وی پینځش پیتم کې رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته الله بندگی کوا او د زړه سکون الله په عبادت کې حاصل کا. په بل سبان دې د زړه سکون نه حاصلېږي چې تندې ولګې الله ته نزلوب دي يخشي واستبر لعبادته. هل تعلم له سميا بل سوک نشتنو بغا یو اللہ دی لائق دی عبادت. سورة حجر یہ ختم کردے پا دیبان دی یو کم سل آیاتو آخری وعبد ربکا حتی آیاتی اکل یقین دلتے وصر وخمخو چی دور وخ ندے لگ وخ دے الله بندگی کوا تر مرګ پورې مر خډیر زر راځي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین. دې کی چټی نشتا چې ګنته به ژوندې او الله تعالی چټی درکې چې ځکه نه پارام نور مکوا خلق خدا سکړی دي کنه. سورې زمر کې هم شي شورو شو نو دوی میات کې وته ویلو کنه إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ. دا الله بندگی کوا خو مخلصن خالص صفا چې بل چانوم پکې نه وي. او دا وی صورت کې بیا بیا راځي او پیغمبر باقاعده وی انی امرتو یو لسم کی بیا ویلیو انا عبد الله مخلص الله الدين هغه ما ته امر شوی دی کنه چې زبر الله بندگی کوم یوازې. نو دا دعا او عبادت قران ډیر مفصل بیان کړی دی نورم قسمونه دی پکې خلابا بیا راضی په خپل ځای باندې. دریم دی نبی شرک په تصرف چې په دې عالم کې تصرف څوک کوي الله هر قسم تصرف ها کغه مرګ او ژوند دې کوم رضا او صحت دې کشپار ورځ دې او کو وړ او جمع دې بدلول را بدلول دا ټول د الله تصرفات دي ها. او دې لپاره باغ آیاتونه چې هغه کې اول کې لله نکا ما فی السماوات و ما فی الارض و سر راغے لکا آخری دو سورة البقرہ کا نا 284 کے چپاگے روکو ختمی گی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم و تخفو تصرف دا اللہ دے سورة اہل عمران کے 189 یو صلی حکم نبی کی ہوئی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ بادشاہی دا اللہ سورة یاسین چی ختمی گی دے مطلب دے 83 آیاتو فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پاک دے غزات چداغه په لاس کې بادشاہی دار یو شیدم هغه تبا واپس کېږي فیصله باغ کوي ان لله و ان الیه راجعون هغه تبا رجوع کېږي داغه فیصله ته ملکوت ډیره مبالغه وا سوره ملک هم مشهور کنا تبارک الذی بیده الملک برکتونه خدا غا ذات کې چې بعد شهید هغه په اختیار کې ده کله تفصیل کوي د یو مخلوق نو مخلی چې دا چا دی دا چا دی په طریقې د سوال سره او دا سورۃ المؤمنون کې راغلی او اتلسما کې سورۃ المؤمنون کې په ترتیب سره 84 نا شورو چې دې ته دلیل اعترافي ویل شي هغه هم اقرار کوي چې دا الله دی کنه مشرکان ښا کل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون هو ذات لازم کده چا دا د یوسف پیګر دې دا چا دی ومن فيها چې په دې سدي کنه سيقولون لله اغي وی جدا الله ذی کنا بل سوکو بیا ور پسې وی چیا سی کې قل مر رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم دا برا انتظام د چا دی اسمانونه زمکه عرش دا سيقولون لله اقرار کوي چې دا الله دی بیا وی ورپسې 88 قل من بيذه ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه څوک دی هغه ذات چې دا په لاس کې دار شي باد شهیدم او هغه تصرف کوي پناور کوي چاله دا هغه تصرفات دي ها سورۃ یونس کی ہوئی 31 کے التے ډیر څه دونه جمع کړی دي تصرفات سورۃ یونس یو له سم سي پارو 31 آیات قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر دا ټول کارونه رزق څوک درکې زبرې او دکاتینا او څوک دی چې ژوندې پیدا کوي زمړینا او مړې د ژوندینا او څوک دی چې تنظیم کوي د عالم يدبر الامر سيقولون التم ویلی چې دا الله کوي کنه فانا تصرفون تاسو بل په لولې منډي واخې بیا چیر څه الله کوي نو کینه په قلار کنه ایوب بل په لمنډي سره وای فانا تصرفون انور عمر پسې بیا دغه سید سورۃ النمل آیاتونه مجموعه چې شلمه سپاره شروع کیږي 61 62 63 64 پینځه دلیلونه دي اټول پدې کې چې دا تصرف څوک کوي امن خلق السماوات والارض فانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة دا څوک کوي ایله مع الله بل څوک شته امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا دا سور پسې تر اخره پورې ده دې ته تصرفات ویخه کل یوم هو فی شأن سورې رحمان کی ویلو اداو کنه دا الله ز هر روز تصرفات ویخه دا مثال په تور سره د الله تصرفات دي د سورته انعام آیات هم د دې سره ول سمو نبي شرک په تصرف ها ويم سسک الله وبذر فلا کاشف له الا هو کته تعالی سو تکلیف در کی نسو کې نشي لري کوله ویم سخت کو خیرن فوالا کل شی که خیر در کی نو مقادر دے که شر ادق سی آیات دا سورت یونس آخری 107 ویم سخت ک اللہ بذر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله دی تویلی شی نبی شرک فی التصرف چې دې ټولو کې الله ځان له اثبات کو دا څوک کوي دا کارونه څوک کوي او دې کې مکلک کله نه فد غیر نه کوي لکه مونږ چې وې کنه فلا کاشف له بل څوک نشي کوله فلا کاشف له بل څوک دا څه نشي کوله سورې فاتورم چې شروع کې دنو دغه مطلب ذم آیات ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها الله چې چا د پاره د خپل رحمت دروازې کولاو کی سو کې بندول نشیم و ما یمسک فلا مرسل لها چا باندې بند کی نو بیا سو کولاول نشی ادي ګرځي دی کوشش کوي چلا کلاو کړی نو دی باندې چلا بن کړی نو دی کلاوی نشه غره ځان محلا کوي ځان فر کوي ندی کوم در برازي کله با پیغمبر په خپل د خپل ځان نه نفقي چې ځنه مالک نو زسن شم کول نو سورته انعام کې برازي لا املک لنفسي ضرر ولا نفع نیم مالک سورہ جن کی برازی لام لکو لکم ضرر و لا رشدان زنیم مالک نو نچالا نفور کول شما نچال نقصان رسول شما نو دا نهم اربعو رد اشراک و اربعو سلور قسم شرک پا دنیا کی قیدو اللہ سرا چا په علم کې چا په دعا کې چا په عبادت کې چا په تصرف کې نو قرآن رد کوي په دې باندې چې رد نه کوي نو سبق ہے مع اربعین لسما اربع دا چې دې سلور قسمه شرکیات او سرا سلور قسمه نورم دي چې هغه ته مشرکین وي سلور قسمه بالعباد الصالحین چا دا اللہ سر نیکان بندیان شریک کلیو ویدہ دا برخی خاوندان دی چا و سر ملائک شریک کلیو دا ویدہ اللہ لون دی کنا یو شیر چا و سر جنات شریک کلیو پیریان او چا ستوری سپوگمه او نورو نسلور قسمشو مشرکین بالعباد الصالحین یو بالملائکه دوا بالجن دری او بالکواکب پا عالم کی دا شرک وسم روان دی ختم شوی ندی او کل لگا کل دیرو قرآن چی رد کی پا مشرکین بالعباد الصالحین اغید پارا خصوصی سورت نوحو آخر کے اغید رشتم آیاتو تیسو چی نوح علیہ السلام سورہ زمانہ تبلیغو کو لیکن قوم سوئی قومم تبلیغ کو دوم کو دوڑا کارونا جاریو خواہ ولی اداو مبسوط وطانے خیر او شرم شپ دنیا کی خادین دنیا نخالی کی گی مرج البحرین نوح علیہ السلام دعوت ورکو دا اللہ دا توحید او قوم دعوت ورکو خپلو خلقو تا چلا تذرن آلہتکم پلو خدایان پرین دے گوری قمقل نشے دا بڑیر خلق راضی او نو آلہ بڑیرو نو ناولی آلہتکم وی نو بیا بکی خصوصیات کلو چلا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوسا ویعوقا ونصرا دا پینځه خو بالکل مپرې دی غواره ها دا خو زمونږ د الهو کوبرادی رؤسادی دا پرې نه دی غواره ادا ټول نیکان بنديانو ود سوا او یغوس او یعوق پینځه دا غي زمانی نیکان بنديانو اچې مړو شو نو خلقو دا غي تصویران جوړ کړو خاصان کاری کنه ها او کې خودنو بس شرک دومره مضبوط شي چې بیا نو علي السلام نه نیم سو کال خواري وکړه وې نو له لږ خپل عقیدې نه کنه دا ډیر مضبوط شرک دي چې دا قبرونو نشورو شوي دی ها دا قبرونو نشورو شوي دی امام بخاری لیکي بیا دې ځکه تاسو نور چې کوم دی قران دا انبیاء و ذکر کوي کیا دا نیکان و خلقنو دے مطلبی چکورا دی عبادت شوئے دے دا اصحاب کهف عبادت شوئے دے نا با واقعہ ذکر کی کنا نا دی تردوی پو مشرکین بالعباد الصالحین خوا او دویم دے مشرکین بالملائکہ نو کله قران دا سید ذکر کی جاوے کہ ملائکہ او جنات دواړی اګه سورہ انعام کې پورا سلم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات وګور دی الله لا شریکان ګرځي د جناتنا اسخه نو وی الله شریک کړی ور سره کړی اذی تنګوري چې دا خو الله پیدا کړی دی نو هغه سره سم شریک شو وخرقو له پزور باندې جوړي الله لربنین او بنات ټول پکېرالو بنین او بنات ملائک پکېرالو جنات او کلرت کې صرف هم مشرکین بالملائکه تکہ سورہ بقرہ کی چی واقعہ وا 34 کی فیض قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم اگے خلق تعالی تنبیہ ورکئی چې د ملائکو عبادت کوی اگے ته ما امر کړو چې آدم علیہ السلام ته سجدہ وکړي زور په خپل عزت نه پویږي چې اگے غستاسو خدمت کوي او تاسو را لې نو اگے ته هم سجدی وکړي اغی تاوس تکړه دا تاسو اغی تکوي بدل ول اخلاص وای کو زمرا قما قلیه کل عجز بیانی دام رد دے سورہ رعد کی وی دیر لسم کے چتا دا آواز ناوری دا آسمان کی وگنو کی گوتی سلک دے دا خو اللہ تا تا آوری چی پا مطلب پویشی پا قرآن پویشی خوا ویسبح الرعد بحمدیم دا گلگلو بابا چی دے دیو تا گلگلو بابا وی خوا دا رعد فرشتہ دا کنا اگا تسبیح وی دا اللہ پا حمد سرم نو دیوی اسمانو گرلی دا پا اسمان نی گرلی دا دا خو ملائک دی رعد ملائک نپی جنی والملائکتو نورم تسبیح وی من خیفته دا اللہ دا یرنا دیر یریگی دا اللہ نا دا داغی تسبیح دا چی دا تاوازا و رخا اور یدو کی کلبا کی رناوشی یو قول داو چی داغی وریز سمی او یو کوڑا دا و سر آتشین کوڑا دا دوور اغال را پریدی نو دلتا منگا آگی تا نشوٹین گئے دیخا دا برا دمرا لوی انتظام چی دے دا دا ملائکو دے و آگی طول دا اللہ نا یریگی نو تا دا آگی عبادت کئے سورہ نحل ور پسی دا آگی ونچاس یو کم پنزوس کی عجز بیان کرو وللہ یسجدو ما فی السماوات و ما فی الارض والملائکتو من دابت والملائکتو ټول الله ته سجدي کوي که اسمانونو کې څوک دی او که زمکه کې دي او خاص کر ملائک چې دی الله د بدن ډیر لوی عظمت ورکړي یو ورپسې یخافون ربهم من فوقهم یریږي د خپل ربنا غالب دې پارچا باندې او يفعلون ما یؤمرون چې څو ته وینا کار کوي تخوا هغه کار نه کوي کنه هغه تعالی ویلي چې زما بندگی کوي نو داغه بندگی کوي تا ته نه دی ویلي وې فالون ما یومرون عاجزی د ملائکو سورې مریم کې خصوصي د جبرئیل حال له 65 پینځش په تم کې چډې رمضان اور راغله وحی بن شوی وان نبی علیہ السلام ډیر پریشان او کله به ځان را غورځاو د غرنه چې وحی بن شو او کنه دا چې سو کذتی کنه بیا سم لیونی کیږي چې د قران عادتی او قران سره وخت تیر کړی او قران سره کاری اپا هغه سو قران بن کی نو لیونی کیږي بنا چې کله راغی نبی علیہ السلام ورته وی چې لمت زورنا اکثر ما ته ټولې زرزر ناراضي ګوره مونږ ډېر انتظار وکړه اته ناراضي نو جبريل وی چې زما اختیار نشته کنه تاسو یې دې په خپل خوا خرازما دا او تاسو یې چې کور او ځای نو فکر وکړي چې چرته لړ شم یاره نه نو طبیعت مې خنه ده چې دې پارک ته لړ شم کوم په لړ شم او ملائکوی منخو محدودیو وما نتنزلو الا بعمر ربک منخ نشورات لے سو جستاز رب حکم نیشوے منخ مسخریو تاسو خو خوئے ارپلت لے شے پابندی در باندی نشتا پا منخو دیر سخت پابندی در خوا وما نتنزلو الا بعمر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک و یواز مونږ نه هر ځای براخ کتا د لابات شایده منظمه توبه سورت انبیاء کې ویلي وې اجتماعات کې چې خلقو د انبیاء او د ملائکو نه معبودان جوړ کړیو چې د دې عبادت کوو چې الله رضا شي په دې نیت باندې ښه اجزان پویزنانو په خنیت یې کول خو د جهل د وجې نه شرک کیږي نو ښه هلته الله رب العزت وی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ورده مشرکانو ته وید رحمان د پاره او مولاد شته بل عباد مکرمون دا سموایا کنه خبر از دکه خبر یم ندی زکړی مشرکانو بل عباد مکرمون د الله عزت من بندیان دي ملائکه اولاد یې نه دي عباد مکرمون ادمرا عاجز لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون دا اللہ پا مخ کی خبر نشی کولے اچھا اللہ و تصوین بس مندکی ورقص یا لو ما بین ایدیم وما خلپهم ولا يشفعون تازو شفاعت پتمئی اگی نشی کولے شفاعت اللہ لمن ارتضوا عاجزی بیانی دا دید پارا ناردو پا مشرکین بالملائک سور طلاق سور تحریم کے ویاتو شپگم اغام ورسر تحریم کے شویلی مومنانو تجیائیو اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے مومنانو زانم بچ کے خپل اہل بال بچو وارز آگو ماگو ټول بچ کې د جهنم د ورنه قران ته راولې دامت ځان وسنګ د جهنم نه بچ کې چې قران ته راشي کوون وزکم و علیکم نارا ځکه داسې ور دي چې علیها ملائکۃن دغې څوکیداران څوک دي دا نه دي ست غلاظن شدادن لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون زلون سخت دي طاقتونه ډیر دي دواله غلاظن د زلون سخواله په کې ډیر دي کته وی چې زه به تو جاړم استرګو کې ومال غواچوم نو ما بپری دي نه هغه کې رحم نشته ایابت نظم مندکم شدادن اگه نظم مندوالی اولا یعصون اللہ ما امرهم دا اللہ دا حکم خلاف نکی ویفعلون ما یؤمرون چلا و تصویلی نو اگه کار کئی خواه دا گورو تا دا ملائک و عجز دید پار بیانی چی دا خلق تی پا خدای توب عقیده پیدا نشی چی دی سرام سشتے کنا مشرکین بالکواکب دا رد کی قرآن پاگی مشرکانو چاگی ستوری اس پوگمو کے تخدائی توب صفتو نمان لیو چی دے کی دا تاثیر دے دے کی دا تاثیر دے غسم لگیا دی خوا ستورو کے دیر لوے تاثیر دے ہوئی خوا دا سچی دنیا کی دا ہوئی دا ستورو پوجبان دی ادا دیر پخوانے مرض دے خوا نبی علیہ السلام یو ځل سار منځ کو مخ راواړو هغه چې مخ راواړو کنه خصوصي خبرې به کولې سار منځ نه پس چې دا خبرې به د بل منځ نه پس نه کولې خاص د سار د منځ کمی خبرې د مشرکانو دایي شرکیات رواجونه رسمونه او خندل به ډیر خېټې به نیولې وي چې د مشرکان دا خبرې به کولې کنه نو وی وی بیګه الله رب العزت حکم را لېګلې دي چې اصبح مؤمن بي وکافر بالكواكب وکافر بي ومؤمن بالكواكب دا یو فرمان یې را لېګلې دي چې نن دوه قسمه خلق او سبا کو یو هغه خلق دي چلای په ما باندې ایمان راوړل دی او پستورو باندې نه او بلغه خلق دی چې په ستورو ایمان راوړل دی او په ما باندې نه هغه ریان شو چې دا سوتی دا یو بلته او کاتو نو بیا وی چې هغه کسان چې الله وی په ما باندې ایمان راوړل دی په ستورو نه باران شوی ښا دا شپې باران شوی نو هغه سار مال وی چې متورنا بفضل الله او برحمته باران شو د الله په فضل او پر رحمت سره اجه کوم خلق ایمان پستور راولې والله په معنا ناغي وی چې متورنا بنو ان کذا وګوري دا ستور نن راخاتلې دی ویخه اسی باران شو دا ځکه څه چللې دا رزدو جن باران شو په حدیث کې نبی صلی الله علیه و سلم چې الله وی چې دا سړی په ما کافر دی اب استوری باندې مسلمان دی هر یو له ملمه کې چې تا ها دا ډیر ناشنا سړی دی توبه دی دا بس دا چل نه نو ګور نن ټول خلق په دې مبتلا دی ها استورو کې لګیا دي کتابونه یې خې دې مخ ته او راشه چې تعالی مطلب ګورما تا مطلب څه دی دا ټول شرک دی ها فیل کواکب سورہ انعام کی راغلی دو ابراہیم علیہ السلام پا واقعہ کی 74 چاگا خپل قوم سرا باس کڑے و مناظرے کڑے و پستورو کی فلما جن علیہ اللیل و رآ کوکبن قال حازا ربی چشپشوان تیارشوان استورے اولی دو نو خلق دا منډه کړې او شکرانی 400 ابراهيم عليه السلام وی ښا تاسو چې ما ته وایې کنه چې زمونږ مرګره شنه دا زما رب دی ولما فلا کل جستور پریوتو قال لا احب العافلين وی استورو کې مې څه مطلب نشته دی ښا استورو باندې مې ایمان نه دراوړې د خدای توب یقین په نکومه ټیک ده خشه ده الله زموږ لپاره پیدا کړی دي د الله نعمت ته کنه هونه د خدای توب مرتبه ول نه ورکوم چې د وژنه ملک بادشاه د دې ستوري د وژنه بادشاه کې ناستو ډیر عادل او منصف د ستوري کار دی الله رب العزت بس نه کینو سو وایو دا داوی عقل خیالونه دی ښا بس هغه خدای یې کړل دی هر څه چې کینو ستوري کوي دی ابراهیم علیه السلام سره باسو کوم دی باندې کړل دغه سوره نام کې بیا ور پسې وی 97 کې چې خلقو دا خو الله ستاسو لپاره پیدا کړی دی هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر چتاسو بلاری عمومه که بحری سفر ده که بری سفر ده ننم دستور په دغه باندې کی لار معلومیږي لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر او په خاد عرب او قافلی بوم چتلی او ملک ته نغي و دستور نن اندازه لګولغه د وختي او د نا وخت او مو چې سو وخت شو هغه دی وی جون په د اسمان مین دراغلی دا اوس و بانګوي کنه د دین ټول خلق غړې نه وي وختونه به معلومول لته ته دو فيها خپل سفر به معلومول دغه سی سوره اعراف کې اموي ورپسې 54 کې عقلي دلیل ذکر کړل چې ولذي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره دا وسر اخر کې وي رده وکړه چې ګورې دي کې سنشتا ټول مسخر دي د الله په قبضه کې دي سنشي کوله څنګه چې تاسو سنشي کوله د الله په قبضه کې مسخرات به امر الا له الخلق والامر مساله ځکه اختیار الله لره دی، امر د الله دی او خلق د الله دی. بیا په ځای به تفصیل راشي ښا. او د فضیل ابن عیاض قول چې خلق حادث دی دام د الله دی، امر قدیم دی دام د الله دی. دا امر نمراد د الله کلام دی کنه، نو قدیم دی. او د خلق نمراد مخلوق دی، هغه حادث دی. نو الا له الخلق والامر، حادثم دا غدی او قدیمم دا غدی، ستا به کس نشته ګوره. ها تبارک الله احسن الخالقین، دا عجزو د کواکبو چې ستورو کس نشته، مسخر دی. دغه سی سوره حمیم سجده آیات لیکه 37 او هغه کې نمونه غستری باقاعده دی. ټول ته نجوم ویل شي ښا. حمیم سجده 37 ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. دی تاجزی مکوه دا دین سمگواره دا اللہ نوگواره دا طول خالق و مالک خوال اللہ ده. ان کنتم یاو تعبدون. مشرکین بالجن آخو با پخپلق پل زیر آزی، لیکن خصوصی آیات سورت سبا کے ہو دو لسم آیات او دا سلیمان علیہ السلام پا واقعہ کی چې د پیریان نخل قصو جوړ کړیو لکه وسې ته جوړ کړی وي وی په غو پوي پلاني سره دي کنه چې راشي پنوالوي او تعویز د بره نه راغورځي وي نه ناستوي ا تعویز راغورځي نو هر هو تم خو کومه قلل اسې د الله عقل در کړی کنه ته دی اوسړي دوک نه شي معلوموله یار او ای غیبانا پریشنم کوي داسې جنات کې وسره چې غیبانا پریشنم کوي نو یې سپټال ته ناراضي مریضان نل ته پرات دي نه نه او ای په بالپین باندې کوي کنه یا خدای ته در دې خلقو عقیده ده شرک دومره ناکار شي چې بند د انسانیت نو باسي ښا اولئک کل انعام بل هم اضل. سورہ سبا کی وئی سلیمان علیہ السلام اللہ بادشاہی ورکڑی وا دہرس ومن الجن من یعملو بین یدیه بیزن رب. پیریان بعد آغا مخیط لگیاو کارون بے کول سخ سخ ومن یزغ منهم عن امرنا چکم یو پکی سرکشیو کلولی اغیکم دچا بی پی هایی کیگی خواه بی پی هایی کیگی کنه دچی دچا بی پی بهایی شو نو نزقه من عذاب السعیر ملیک سر و دور چابکو نو بیو لولوخڑا باشو حتم دا خوار سا اللہ مسخر ومن یزق من نزقه من عذاب السعیر یعملون له ما اشاو اغا اغا کارو نکی چابل چانشو کولے من محاریبا و تماثیلا و جفانن کل جواب و قدور الراسیات. اب ایویلی چو سلیمان علیہ السلام سوالو کچی اللہ و محیای و مماتی للہ زمان مرگ دا سکی چی خلق تپاغی کم توحید معلوم شی چی پیریان پا غیبو نپوئی گی نو مرگ دا سشکا نخیو کالو لارو مړ ساته نه خاتلو بیا واپس نور راغلی ما خام او پیریان لګیاو چې بهو کا کته هم نشو دا دومره روبو توبه هغه ته چا کته شو ان چا ذاته پوس کول شو چې سليمان عليه السلام څومره وګدرو جنې ولیدا چې نو ولا څوک ډوډې راوړي نو توبه روب ډیر ناکار شي ها چا غن شو کول فلما خر تبینت الجن کله چې پریوت سليمان عليه السلام نو پیریانو تخپل ځان معلوم شو ځان پوره او خاندل چلو کانو یعلمون الغیبه ما لبسو فی العذاب المهین. وګورا ته مونږ په غیب پوی دی نو به یو کال لګیاو دا خو مونږ د دې وای او څوک دا معنا چې خلق ته معلوم شو خلق ته قلائت نه لری شو او معلوم شو چې پیریان خو په غیب نه پویږي. وګوره سلیمان علیہ السلام د حال نه دی خبر مشرکین بل جن او خلق لګیا دي پیریان له اختیارات ورکي نو دا مشرکین اربع سلور قسمه دا غیرت کی قرآن قبل عباد الصالحین و قبل ملائکہ و قبل کواکب او بل جن وقفہ ہوگئے.